الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا عبادت طریقہ کیفیت و صفت چی شرعی بھی اغا عبادت کی نزکوی علامہ حدا کو پیغمبر چی سنگ بیان کردی علامہ تخودلی بس دقا طریقہ دا او قددین خلافی ہر قسم عبادتی اغا معتبر ندی زکا ملاری قاری رحمه اللہ لکھی مرخات کی یو سڑے زر رکاتا نفر کئی سونا فائدہ مند دی قیابت کی با دفرض و کمی کی پورکی گی کن دفرض و کمی با پورکی لیکن دا خلاف دا پیغمبر نکئی فہو اخص من القلب دا سڑے زلیل دے دسپینا ملاری قاری رحمه اللہ مرخات کی وی شرح دا بشکات کی نو عبادت کی کم کیف آئین دریوانا قرآن زکوی شمیر پورا کئی لوی بیان کئی دا اللہ و باغ طریقہ چی اللہ دا تخودلی دی قرآن و سنت کی ذکر او پا دغا بانی شکر و مباسی یا اللہ دیر شکر دی شما تا دی صحیح طریقی و خودلی اللہ بدا عبادت منظوری داولی ذکر کئی کہ عبادت دی پدی طریقو کو نو اللہ در تنزی دن اس دا آیا تھا بھی ربط و مناسبت دا رہے وہ گورے وقت ظاہر خبرت ہے عبادت دی صحیح طریقی قولی و فعلی و دجرو و کدہ بدن و کدہ اندامن بدن و کدہ اندامن و پا طریقہ دا پیغمبر اللہ اکبر نو اللہ تا بنیزدیش وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي صحابہ ویلیون آیا اللہ نزدے دے فننادی ام بعید فننادی کلری چی شغا ورطو کنزدی چی پٹ پٹ ہوتن وارد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مند آیا او دا یو نقطہ بلم ذکر کئی حدیث کے راجی ہر عمل لکھ لکھیے گی اور روزے مبارک اللہ وئی دا خاص مال نے بولی دا زب سوال بولو نو روزے سر صفائی راجی اور چکر صفائی شی التخلیہ اس التخلیہ اللہ تنزی شی نو زکا وئی تنزی نو مناسبت دام دی گورا علماء پدی بانی مستقل مادتوی مناسبت بانی لیکن ہر آیات دا بلسر مناسبت دی ومنگ دا وجی ندین چھ وقت لگ بچت کی کن ورنظرم واری چھ ٹھول دا شو بینا ہر آیات دا بلسر دا نظب و درر نور کتابونا اوی پدی بانی دا ذکر کردی جی او کلا چې تاسو کوي تا نه بندیان زما انی په وارز واکې نو یقینا زه چې هم قریب نږدې یم په اعتبار د علم او قدرت هر څه زری دي خو جی وو قبلوم زه دعوت فریاد دائم د فریاد کوم کی سورۃ الانعام یو سل وختم شرط ولې ذکر کړی دی تاسو وګورئ سورة الانعام یو سل وختم شرط ولا ذکر کړی دی 41 شرط ولا ذکر کړی دی دا وګورئ بل ایاه تدعون صرف بتاسی بلکہ صرف دا اللہ ببلی ويكشف ما تدعون اليه ان شاء خبر ما نه کوشش کړه کفاره شي د الله کله دعا قبول کی کله یعنی دا معنا دعا کو قبلی کی صلہ رحمی کو ختم دو کی یا دا حرام مبارک نہیں ہر دعا اللہ قبلی حدیث کے راضی چونکہ دا دوریا نعمتونا زوال لری کم دعا چې دا غي اجر دې نو هغه آخرت ته الله ساتي بعضی نیم دنیا کې ورته وایي دا دانه چې د مؤمن دعا نه قبلی قبلی الله نو چې په هغه شي دا الله وګوره قران یو لفظ ذکر کوي او کمال یوسمح کې لفظ ته وګوره ولی تکبر الله دا د تمام درې وړو بابونو سره مخ کې لګي لس صفات سره لګي واغ یاد کې په هغه طریقه باندې چې الله دې تفوږي سلور قوانینو سره لګي اتلس احکام سره لګي ټول سره لګي دارنګ دعا لفظ راو نو دا جامع لفظ دی مشترک دی په ډیرو معنی یو معنی د دعا لغوی لکه اذا دعاكم الرسول نو معنی تفوس کو آواز کو دویم دعا په معنی د نومی خودلو سورة البنی اسرائیل وګورئ یو سل لسم آیا قولید اللہ عوید الرحمن نو کنم دی را بلی پنم دا اللہ یا پنم دا رحمن وکم یو چرا بلی نو دلر نمون ری خیستا دل تنم اخوضا فمانا دنو دارنگلا عبادت و دو قسم سرد یو دا دعا پا دو قسم دی یو دعا لعبادت بل دعا المسألة غفتل دل تر دعا ربرا دعا لعبادت دا عبادت دوزا قبلون فریاد دا فریادون کی کرش عبادت فریاد کئی سورة الشورى کیوں ذکر کئی نمر دوش پیتم کیوں ذکر کئی فلی استجیبو لی نو پکار دے چومنی دیو حکم زمان او یقینو کی پبا نو خواب خواب دیو لار بیا مومی روشت تابیا بی لار سبیدر عبادت آغا عبادت تیم دعا آغا عبادت تیم چه عقیده ده سڑی داری زبوارن اللہ ما ترا کئی بلا اسباب دا عبادت حدیث کے راضی سوک چه ما تلاس برکی نو خالی نو افس کو برکو مر بنده نه چه واری خفکی گی اللہ وی چه ما نسو واری نو خوشا لگی دا چه بحروبان و سخی دار یونس کی یو سر شپگم کیم حج دری اوی آیم وحلت لکم لیلت السیام الرفسو الى نسائکم روادی استاسدر شپد روجہ کی الرفسو نزدیکت مراتنا انبیسری الانی سائکم زنان اخکلو سرم ولی ان لباس لکم دادی جامی استاسو دپارا و یوی تاسی جامی دیو دپارا دخز جی خاون دیا فرد کی لکسنگ جی جامو بانی سرسی فرد کی دخز جی خاون دی گران بچ لکسنگ جی پجامو سرسلی دی تکلیف و دی پریشانی نبچ دا سی د شریده فارم ها حدیث کے ذکر آدی چاہ نکاح کو نم دن خپل کو باقی نم دن کی دل اللہ نہ ویری مجبور ہے اسم اور سرش سے قرض آنی نکاح کئی چیز دن میں بچی اللہ و دری کفالت کمارے زب ادا کو دارنگ لا آگ سڑے چو تو اللہ پلار کی اللہ وہی دعوت بچو کفیل سے اللہ ویسے ہی کفیل ہے عرم اللہ اللہ تا پتہ دا چیئے غیران تاسی کوا دے اللہ انہی پتہ دا اللہ تا یقیناً تاسی کنتم تختارون نو ہمیشہ بم نقصان کیا چولے زان ماضی پا مزاری داخل لکن دوا مستمرار دے کن دے یو دویم مانا کدا حکم میں دغه سے ساتل وی چې د شپې منی زکی گی لکه ابتدا د اسلام نو تاسو به نقصان کړی او غلطی به شوی وی کنه والله ما سنتی او تاسو نقصان کې وای چولی وی ځانو خپل کدا حکم ما همیشه دغه کړو او سنتی او کړو په تاسو باندې الله وافانکم اولری کړو تاسو نه دا پریشانی اسنتی او کړو پریشانی لري شو جواز نو اوس رات لر کوئی دے زنانا ہوتا اول اٹھوئی الولد امام قرطبی ذکر کیا آگا چھے مقرر کری تاج دفارا اللہ استاج دفارا انہی بچی مقصود بزاد بچے دے نفسانی خائدہ دا خارجی دا وکولو وشربو وی بند کئی دو کافی دلیل سرے اللہ وی فاتو ہر سکو زید فسد فکر بانی خست کاری پٹے تشبیر تزوج الودود الولود جمع کسرت ادا کر کم سے کم نہ لس بچو کو خام کھائی گا کم سے کم زیاد تر اثر ہے سہر چترے نشتر دامان زبا پتا سی فخر کم کی زبا ہو مٹے پٹے چی شڑ شی بنجر شی ڈیلا بکرا او پی جی کبل بگ نو دے ہوئی نا بن کو من کبل بگن دا خرابی کی دو ہاں امراض جی علاج ہو پراک پر تخوار نو جی تو وقت خوری والا تا ہی سمنا ہو کے نو خود بدا شکی مطلب ادا اول اٹھو ما تخو اللہ لکو خورای اوز کئی تردی غائے ذکر چکارا چی تاستا الخیط الابیدون تار سپین من الخیط دتا تورنا من الفجر داد خیط دبار بیان دی یعنی سبا پوری یعنی سبا پوری داو تعبیر کی کل غلطی رازی صحابی سکرین دو تارون ایخی دی دون لاندی نبوری ورد چی تارون ای ذکر کری داو کنایا و مراد تنشپا و رس خیلی گنا نبی علیہ السلام استا سونا غٹرون ورن دے چھتا اشپا اور ازوان دلان دیئے تھی ثم آتیم مصیام بیا پورکی روجا تر لے تر شپے پورین امن از دیکھے گئی دی درانو تا پدا شیار کی چیئی تا سناس و جماعت کی اعتکاف ام المومنین راغلی ہوں چکلا نبی علیہ السلام رسلت اولا جماعتنا ضرورت دا پارا جواب پڑے شکا نو صحابہ تو چھ فلانے دا فلانے مطلب سنے امت تا تعلیم دا سیدھا چھ فلانا دا فلے سال لخلقوی جماعت کی عمری سے بکم دا زنانا زن سرسا کی رضی زنان برنامے کی موضی تو ہمیں بن دا فلانے دا فلانے ہر کار کولے شیطی کار کی ہم جس سری نشے کولے دش پی میں نے ایک خبری کولے شیو و دامیان و شیخان جو تکار کی وہ خبری منکم حکو کی و موگی کی جماعت گوٹ کے سادر اچھوڑا تم ضرورت نشتا ہو خلق تنگئی یادی و دکی گیا سی بات کاری سرین مانگزان لنا سرین مانگزان لنا سرین مانگزان لنا سرین تقریرم کولے شی جماعت کی متیاز تو متے شی بار کا شار جنازہ نو سکھ نو می کول شی پر دو کمانس کے سولہ بغیر دتن نہ کی رجسٹرارن جیلی نا ضرورت کی کول شی تے بیمار شو ڈاکٹر تا گیٹر دو لے کی تلے شی یتی کا دینہ کرا دیدا آزاد دی تلاوت دی کی زبری دس تدریس دی کی خی خبر دی کی مشکوری کی کنزری بدر دی دینا دا غیبت تور دینا پوری کی شرعی تی کا خسان او دا نور دا خود سڑی زوی چھئی و بیا جماعت کی در سر صحبا دی شیخانی و دا دغه چی کم دا شروع کنو دا فوز و تب دیرا ہوئی و اعتکاف سنت تی یو خود دی نوجوانان اعتکاف دا شرارت تی دا جماعت یو مرگر کی نا بل ویزا ممکنه بلند هر قسم جی کم دا بیادبی بیاد جماعت آم و شرارنی دا فتنه خطره نی نکت بدری سرور کی نہیں ہو رہی یو بانی دری حق ادا شو وہ کہا چاہتا ہے یری نبی مصر ادا کیا بیماری خدمت نہ پانا مائی او کرے تکا پورو بل مگر اس پین گرے اگر یو دے کے پر مائی دماغ پا ترانو چی تو خرشان نہ ڈکی تو چل تو دے دو نخرشان رکی کی دن تا تو خوب نشن کو چی دیز طرح چی بیاسا او تمام دست پتی کے خبری کے مکار نو بس تاریبان تو امار در سنک کوئی بیابا سر ناسو ویرا دای دی کا باندې کو انو شنو نه ته وسو کوش لاندې ورځی دی ومنه ماجګه پر درس کو په باندې خبر نه نه هر څه کولې شي ګنا کارونه کړې شي دا نه پر لړ هم کولې شي غیر مقلد وي نشي کولې دا موږ د پاره خالي شنو نه موږ وای ټول د پاره په دې کې نو سوچم وای تلک حدود اللہ دا خوبولی دی دا اللہ حد ستو ای خولی تو بین بارڈر تو منیز دیکھے گئے دیتا تنیزی شی سورانے بوشی اسی کو پاتا دا سلاڑی وہ خاندی پانے سبل مصیبت بولی یا بسال اللہ ملا لمان چوستا مسئلہ بو گورا نایم پوشو ای بزان بانی نانا نا دیز دیم دا بوشی تدارک ایو بیین اللہ دارگی سرگندی اللہ آیاتون خلق ہوتا لعلهم يتقون شخابخا اویری گید اللہ نا سلورم قانون سڑے چی بکل کی گی رشوت والے روجہ دیو ساتل عادتی ہے اس کا نا نو اس کا دستر سنیش تم چی رشوت والے نہی آنیر ارتشا او مخرے معلوم اخفل اید اخفلوان ہم جنس بینکم ترمنز اخفل بالباطل پنا جائز طریقہ و تدلو عمر آکا گئی بهادی فیصلو دمالون تا الیل حکام حاکیمان تا یا خود دا مال ولی هلی بانجوی چی دا خپل مالان تا افسر تا ورکی رشوت کی یا دلالی یا دلال شاہ پلانی تا اچھے پانا خور کر جان خود دی پانی اچھے سر دیتا خفل کی واشی مرتو ہاں یو صورت جی کرتی رشوت حرام دی و گستا خپل حقی داری حر بی تا مظلومی کته دا روپی نه ورکه ستا خپل حق ورکه ای بلنه نو بیا مجبوری استرا ورکه ځان مګوننګار کړي سب ورته نه وي نو بیا امکان نه مافي جواز دې سمانه جواز دې نه علاوه نشته دې دا پارا حکم توڑی چوخري یو ډلا د مالون د خلقونه په ګونه او تا شغه پويږي چې کدا فیصله توڑنه کیس دے اوڑم پلانی جائی لزن ندا شکی گی تپوس کئی تانا پبارا دمیاش تو کی حقیقت دمیاش یہ رکھلا بٹا شکل وڑا شی لکہ ابن جریر مانا کئی تا ہو لی اور تو آیا دا دی وقتو را دپارا دا خلقو مقرر دی او دا حاج نن لکہ پیندر سمہ دا خان نن شوارا سمہ دا خان نن والا سمہ دا میاش تی تکوری دا شی ہوئی او ندن ایکی دا چراتل کوئی کورون تر شاگانو دی کورون شا طرفنا لیکن نیکی دا دا چی سوگزان بچ کی دا شرکنا او راش کورون اخورتا دا دروازونا من ابوابی ها اوی بسک اول جاہلی تھی او یری گئی دا اللہ نا لعلکم تفلحون نخام خوابا تا چی کامیاب شئی داغی رسمو قولیم غلط تے فعلیم غلط رسم داو چی گناہ بکڑی دا حج لزبا نو د کور په ور وته ګرنګار نو چې راځم نو بیا به څه کوم نشارت رسم او دې جامو کې مې ګورا کړی ده ورته کو کمیس به وي سره خو سوباره خزا او سره پرلنې بلاس مخه د کې خو دو ټول کاری الف ګرچا روان دی دایوري کول به د ګنا نه پات غلط هو کنه اخلاص به ګډیر او کار غلط نوې ارسل مات سمنا سبت دلته ولې سلبي سمنا سبت دلته تاسو کې د سره سپوږمې سبانه دا کولې غلط ته وړه دا وګټه ستا به څه کار دې ته الله رضا کې عبادت وکړه ستا فائدہ مشتري به نو کولې هم غلط ته او د تخیل هم غلط ته مناسبت دې راځي کړو عالم شاہ سے وہی رہے بہ اللہ شاہ اسماعیل عالم بجامہ بدلئی ایزا اور حق کی ہوئی یہ وہ جامہ دینا خاص کی جامہ دی بدلئی کلا کھڑی کلا بل کلا بل چرا سمجھو نہیں سال لبا خلق ہوئی شنی جامعی چوری سے چھل دے اس تو نگو ری ٹھول پٹکی جان تو شنی کری ارسل دا پتن دل سوئے اما شریدہ کارو کی نہیں بچڑا رسم بماتے لکه حدیث کې راځي او سړی په یو طرف باندې راګرځي کای طرف باندې شیطان له بګې برخه وو نبی رسول الله پر اخی کله ګس او کله بلار شي د وو تم دغه شو او شپيري به ولا ته جوړي به وای مځي مو پر زندابا و سم دغه شو ولا تحریک کوي تتوڑی وطوالی زندہ با نعرہ تکبیر اللہ اکبر تبدیلی ہونا گونڈے بانی ویلی دے کنجے تا خطر ہے اللہ اکبر کنجے کی ویلی وی پنجاب مقرر تجی تا زندہ با دو مخی تا سٹو کنہ ہونا بے اگو یہ فن خراب دے جوش ختم ہو گیا سامنے سب مردے بیٹھے ہیں جوش ختم ہو لاسن ادا شیو بد ویل شیو بارش کے بد ویل شیو گڑی کی رسم چڑیر اشارہ ادا توحید اللہ تھی اور استاذات دفاع اطمینان نبی علیہ السلام بیان سنگو قرآن وصل فصل فصل واضح واضح خبر دے دی سکے مقفا تفریح مقفا وقاتلوا في سبيل الله امر ده او جنگي کې پدیند الله کې او چا سره یو قاتلونکم چې تاسو سره جنگيږي نو ستاوي بدلې سره کې سمانه بدلې کو خدا بشي ولا تعتدوا خو زیاتې اونه کوي یو زیاتې چې jihad اونه کې فزان دې زیاتې او دشمن برازي بيځتي بدلې کوي تو وایا کوروس راغلی و یا مخ کے برطانیہ یا امریکا کا دفاعی نوی شوئے نظام کورونا با محفوظ ہو تا دی ملکونا نجکم پرلنی دا مسلمانان دا ملکونا دا فرانس او دا سپین وغیرہ دا سپین عیسائیان سری طور دے سترگی طوری گولی دا خزی بوتلی او سڑی دا دینا پیدا جا مسلمانان دا اولاد نا پیدا جا خبر بان خوش ہوئی نوز بدا سی ارس بیتبا کری اغا زنانه دی چه اوش سره دی غلامان پیشیت سره دا افریقی خلقی بوتل یه طور چی دی با امریکا کی دا با غلامان بیدین ایم کی او مزدوری ام بیگه نارس بدا اللہ تبا کی وقاتلو فی سبیل اللہ نبازی بزرگان دا لاغیو یه دم وی زمان مشران دی زوی ام نبی اکل اکل مرگر ام دا سی وی اسلام کی جہاد اقدامی نشتا جو طول دفاعی دی افغانستان تا بخارا تا جی صحابہ راگی لیو کرنا ادر بھائی جان تا ندری سے کہتا ہے اقدام نا عرب کیوں لی نکی ناستا افریقی تو لی تری نبی علیہ السلام مکین مدینی تو لی تری اقدام نا او دی زمانہ کی طول دفاعی لی ابوی حملہ کردی طول دفاعی لی اقدامی کنے مون کو نوی تری اقدام فاغوی راگی لیو دا ټول دفاعي مطلب دی. اوازو په منلا دا دور د صحابه دور دلیل نه دی مخکې بدلل غواړي په اسرائیلو کې. او که صحابه د څوک به دوی کافر کېږي نه تو نه بغیرتوبې شروع او ځان ته موږ دعوت الی الله ورکو خدای مشران دیمه معنا ولا تعتدوا. ابن جریر ذکر کوي دار المجاهد رحم الله حسن بصری رحم الله تفسیر نور مفسرین هم ذکر نه بوای نذرانا ما شوبان او د دې بزرگان جن د فارد اعلا لکلمت الله یو جن کی یو زنانا مړ پته او نبی اسلام ته خوش نهایت دا ولې وجه ها یو صورت دی که زنانا فوج کی ستا خلاف کاروایانی کی سجاست کی کنی بیا خیر دی در راہب تغسی کی در روم راہب فتوہ اور گری در جدا سلیبی مقدس جنگ دی بیٹی ماشمانو تا سنشوی دا لکی کتابونا که مسلمانان کافر ڈال پتور استعمالی ناول کو کوششو گی جدا بچی ماشمان یہ زنانی کمزور چې بچی په سره کنه کیږي د دې د مخینه لري کول په ځواني اوی ته نشي رسیدې بیا ول جواز ځکه دین اهم دی. یقینا الله لا يحب المعتدين دوست نه لري زیاتې کون کولران دوست نه غړي. سلوور وړه مقاصد ذکر کړه وخت کې توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان به یوم الاخره دارنګ جهاد اوس امن شو ملک امن راغی نو شو وي وقاتل جنگ ملک سره راغی قوانی نو چلی در کنن آمن شو نو اس جنگ وکر سور روان او گورا چی سور دکار کئی او کنن یقینن اللہ دوست نگنی موت دین زیادی قوم کی حد ناوری دن کی او مڑک کئی دی مشرکین اولا قوم زیکی چی بیا امید اولا او باسی دی اولا من حیث و آخر جو کم دا کم زیانا چی شڑلی تاسی مقصود امام سرسی رحم الله او جن جیل کې کله دې دیس جلد دا سید دی منهاج جو سنت په جیل کې لیکلی و شیخ الاسلام څنګه چې تاسو کوي هغه شو دیمه معنا واخر جو او با سید ولرم ویشړې په کوم طریقه چې تاسو یو په کوم صفت شړلې څنګه چې تاسو رفات دو به مسلمات علیکم دښو ادا مشاکلتن سره دیو در سره ظلم کینو ته الله سزا ورک بدلوالا دا معنا اعتدا مشاکلتن ذکر دا والفتنه اشد من القتل او شرک ول الله سره دا ډیر سخت دی دا قتلنا دا دفد شبهی کئی یرا پدی که خلق وجد لین دا پناکار کار دی نوی شرک دا پار دا کی دیش دیر نقصان دا پار لین نقصان خلق کئی که نکئی ہاں ادا بسور تخیی دا جماعت ادا دور عدیانو کشتا مسلمانان احتمام دا او مجنگی موی نئی دیو لرام پنیز دا جماعت عزت من اینی حرم کی وقتا سونه وی سردی یو قاتلو کم چی جنگو کی تاثر اینی وجنی تاثر پدی کی تو که جنگ کی تاثر اینی وجنی تاثر نو مڑا کئی دیو لرا پا جماعت کی دن نو ام دقا دا سزا دا نمانون کو دا دین تور تا سمو آیا و چی دی دا تا جماعت دن نراجی و لطا تا لدر که نو پا غبر گلتو آنی وا شرکو جماعت سنوی خدای پور که میم نپری دی زما ترور زیده ابل مشروری تبلیغی ری کالی لگولی خطر سان دی تبلیغ و مخالب نی وزی قرآن و سنت بطل برابری که ما آغا زلالم نا اغوی زوز کاروش ما توی چی دا پلانه خبر نمانی استاد خبری نیمکار نکی وزی خوبی کوش ما توی لکتا دا جرور ولی نمانی مشرور دلار چی تبلیغ تی سور دی ما توی دا چی خبر نمانی تا قصه می در تو کلاس بنا تو خبر کی ما ایسا اوکا قصه اوکا ولی نزی ما توی پنجاب کی دا اغف پل ٹرک و پنجاب مل کی ما ٹرک دا کرو گنی می بولی دا تبلیغیان دا غلی و سرات پختانا و ایمون خوشحال شو دا ڈریوران چلا شو پل خلق من غری ولی دنو من بسر لگ ناس تو خدمت بول ایچه من سنگ بولا سیدو پنجابیان دا غلی و بریلیان کوتا کې راوړې دي له به گزار او ټول امیر به چې تاسو به سره وای یمن کوتا قتل ورکی چې درځ ولا ورکی دی سبحان الله چې خپل لا پر ورکی نو الحمدلله زه تا به غیر څه ته جن نه کوم امه تاسو پر یمن غل غری وران وته کوتا قتل نه چې څو غره مونږ ته ته مو سره الله نو ورکی مې نه نه وای وای بنان دا تو سره راغلی دا چې سړی ورته چې دایدا جملانی ولا جو سره په خامه نماز ته چې دا ذکر کوي نو دا سر شپ ته دا په دغه نه لیونی خلک دي خو په هم دا کوشش کولی چې زمون ته سوبرا شي من تلی ودي جلاله ته چې روزا مو په پلانې خبره دا وخت کې به موږ کوشش وکړو چې سړې قدرې مونږ تکین نو ال د جماعت کې اخونو ما به چې کله دی بیان شروع کړو ما تا کسانو چې ته باندې ما یې زمیر نه درس مرګري ټول راځه رسو کسان هغه ما یې امیر بل مقرر کستا چې کارونه باندې مونږ نه کوي تاسو وایي چې متیازې کوي نو دونه بادا بیان پلانې کوي دا په کوم ځای دغه شی مونږ دغه نه ډوډۍ خوري دغه ما خام نه اوسه چې کار ختم شو ډوډۍ د کیناستونو دی چې دا به کوو داسې به کوو نه تاسو ته مې بسم الله وایې پر مې د کار نشته دې ښه نه ته ګورل انوال امیر غل شو هغه خوشاله شوې پرې دها دا اوس موږ دي لس منټه شل منټه دې ته ناشته نیم شپه خیر اخون د جمعات کې هغه کله موږ دیو کار شروع کې موږ کار شروع غوا ته چې شروع الا الله الا الله کنزلی شروع کړ دې دا څه شروع شو مولا ځان له کنزلی کې د کلی ملک دی هغه د مولا سره تلک بری لیا مولا چې پاشي جاهلان راغلي د خره دی پټکی نه کوي نه سر فیلی نه نحو ویلی آزا تا سراجی و بیان نسی نما امیر تا یوسی جواب کرتا نا دا جواب کولی شو نو تنگی کنو نما آتو ویلا ما یلک کیا نزلتا چه من جو کو ما امیر شب کیا نزلتا زما وقتی گیره نو راغلی نو اتفاری موندا چه زدری دکی نو امیر شب کیا ناغر سڑے و سفنگی رو ملک کچھ داغر دلیج و ناس ہوتا نما ملک شدر تدا خبرکون تا سی پختانه ای کدر دم جو لگا نی رجولا مل مچین هغه متدا چې خبرې نه کوي مونږ ته څنګه غري موږ ډوړې خپل او جمعه ته خړې کور دي کنه ساج یې نه غره او جره نه نه نه الله کور دي نه مې دا موږ ته غري پسې دیو پدا دې مې پښتون سره په ور کې دشمن ده سن دیم دا دا وي چې دا ټول اعلان دی مې دا غلطي کوي را دې پښ او که من نوی من تیز بیو بشه پر دیگر نموت پورا نشو ها دیم نور سمون ریت مای رادی خوشه خاجی کی خبره که که سلم کی که کم یو دیگی وای ابی امیرا تیم تو آقا ملک ورطه چه غرشی بیده ماشو ملک دیو سخو آئی خلق طول داسی ناست بس لند اداره چه دری روزی متری که بلاو تخته منزونه ما تبرد دی ماته چې تم نه ځنه ورپسې کوم مایز ورپسې مې نه کوم دا ورته سبيست دی ما دا موږ داسې ډیران چې ډیر دار دي کوو دا نه په خلاص شو نمازان یو نو ځوان الله کوم ماته وي شر کته اجازه کې اندر یې خو نه راځي ما سره مې کې مې نه وایي شر را لګول نه کیدار تر لګان بوزل همدګری بیا وساله و چی مرکز تبزیان تر شو مې شي ازم مرګره نه مردان مرکز کې هغه مې هغه ته بیا شي تاریخ چې داستان مرګره تل ورسي وړاندې صحیح وینا نه زه خدا شي وسم کار کوم چې قرآن او سنت به برابرې ما ته پته نشته دې ټوخی دې هغه ډیر مزه دې کوي ښه تاسو ته وینا شو که سان زما خو باندې زور کوي دیوال ته مډر والی او ګټ کی او پکټ کې خپل دے اگر تلاڑ ہوئی بابا وعدہ دکھنے دے کر اس امیر سے وہ چیز استغفر اللہ استغفر اللہ میں غلی شد رکھ لیا تھا تم سم کر گئے دیکھے سے گناہ کر غلی شد وہاں نے مائے دوست تانجی دے امیر غلی شد نہ ہوئی تو غلی شد مال سوک رہ دے یہ زمان یہاں دا نیتے میں مر دیا تھا لگا تھا جمعی سرے وہ جوارا لڑ وہ جوست راگور تخنی دے شوزان خبر آبر کو جو زغی ہو شو گن خیراتی شرح خاجی سے مسکی جماعت کی دن مسکی وہ یہ خبر ادا چی سال لبیا نیان ایمان خفای جنگ بکی زب اتار دورا مستار تیس کو تلا سی بیسی گلے گا مغان تچر رو بار مدے اشی را لاز دا زیر تی نا نا نا نا لگی بورا مدرس اگر وقت وی زمان دا فلار نکت ہوگا دا جتا شا شکو وی زب رفلی نواز دا سال لبچا تبیر نمو کمان کلار شا بس میں اس رازت نمز نور برا نمت سوال سڑے خسڑے رو موٹ من بیال سے تو لما امیر سے مہتا اس دچر نہ دے وی دم دا مچے نہ ورزی لاس آج وی خامار سے ہو گورا چمیات نمائی دا خدار چاکار نہ دے گا نرد لیوانو خدار اللہ حسنہ کذالک جزا اس آخری پہ بین انتہو کچر من شدی در اخفل حرام تو منانو یقینا اللہ بخون کے محروبان رے وقاتلو مڑی کئی تردی چپاتی نشی فتنتون شرک قول دا اللہ سرم ذکر عبید اللہ شنیوی در قرآن موضوع سنا الکتاب کی سنی اور زمان کا کابیر نور سوئی حسین علی رحم اللہ اتل گوانی یو شیر تردی چپاتی نشی شرک وال فزمک دا اللہ کی ويكون الدين كله لله والذكر عليه كنا القران يفسر بعض ما دائما معنا جبات نشي غلبه المشركان كافر غلبه ختم اذا بكل ختم جديد القانون شر ختم شي او شي غلبه الدين خاص الله يا بلنا خاص الله فين انتهوا خبر بمعنى الانشاء فلا عدوان کی نو کچری دی منشو پری خودو عبادت درگاو نو فلا عدوان نو زیادے پی مکوی پا جنگ انشاء مانا دا یا خپل مانا نشتر زیادے پچا بنی بیا الا مگر سزا بول کولیشی مشاکلتا نی بیلی خان ظالمانو تا زیادے دی پا ظالمانی بی سزا الشهر الحرام بالشهر الحرام امیاش دے عزت پبدل دے میاش دے عزت کی ذل قائدہ ذل حجہ محرم دیکھے جنگ ابتدا کی منع او سم گو عزت احترام استحبابی نے او قدیم شروع کئی نتا شم بیاسرم والحربات عزت اس دے قصاص بدلا برابتیا ناو چاچ زیادے و کتا سیبانی پدی کی فات دو نا بدلا اور کئی دا زیادی دا دوی فات دو آدھے دا بدلا اور کئی یا سزا اور کئی دیتا ومیسل دا چی زیادے اکڑے دے پتا سیبانی او یرے گی دا اللہ نا خلاف شرع کارو نکی دوریا دا پارو نکی او کو آشے یقیرن اللہ سرد بتا خیالو دا دے وانفقوا فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ اولگو مال فدین دا اللہ کی ولا تلقوم ومغردوئی بیائیدیکم فلا سنو قلمانی زانونا الیت تحلوکا حلاکتا اید ذکر کا مراد نفس دی واحسنو اور درست کے عقیدہ یقیناً اللہ دوست گنی محسنین موحدین یو گنن کی اللہ رہا سیر کبیر کی معنی کئی دارنگ لشمس الائمہ سرخشی مقصود کی معنی کئی حضان مبرزوی پلا حلاکت تن پنک اولد جہاد او پنک اولد مال بجمع الاموال دل تناسی لکہ حدیث کے راضی دوا لکی دنیولی و فصل یہ و دیکھو کہ آخوا عذاب دبانے راشی الله دین د فرا الا دی کلمت الله د فرا گزار نه واتم الحج او پورا کې حج عمره خاص الله د رضا د فارم تو کچری بند کړی شوې تاسو بیت الله ته مون فری دی نو کیا چې سان وی تاسو تر قربانای نه خو مخره وای سرونه مکل وای سرونه تر دې چورسیږي حدیو قربانی محلو زید حلال والیتا منا حرم حدود تورسی وید بیت اللہ نے بدل کئی حدیث بخاری کی راضی زرانہ بیماری رالا نوائی چھ پاکش دی بیت اللہ نے بکینن گوئی نا ام المومنین فل رور سر تنعیم تا ہوتی وا امام بخاری میں چھ مقصد ادارے بار تبوزی بیا براشی حائزہ و طول احکام کئی صرف توافی زیارت کم فرض نہیں یعنی جماعت نہ بنا تابعی ورس بیا داگی نتا وچی داد اللہ سانتی آدھا ہاں فلنی حائج لزی کل کل دا جدید دوائیان استعمالی چھ بیماری نکار خنے دے دیسر بیماری رازی سے کدابی نا زہر دا کدابی سارا چھو زہر دا بیماری پیدا چھ وہ کبھی اکڑا شریعت ظاہر بانی عمل ظاہر چھ نبی نا ندر آدھا کی دا فن فین افسیرتون بند پریشوئی اس چونکہ احرام دے ترل اداب رزان نسنگ بباسی عبادت دے گن موز دے تادیہ ترل عبادت دے نسنگ بتنوزی السلام علیکم السلام علیکم خبر بانے پوچھوئی نو تدی عبادت نواتو طریقہ صدا قربانی صدا بولے گا زدل تبانی منشو مطلیں لار بند دشمنان دی بیماری اندازتن تبسونہ ٹیم کیل تورسی نن سبا ہو جو گران حالات موجود دی وقفانی اندازتن چی دے وقت کتا حرام حضور تورسی قربانی دیال تدن نکل بس ٹھیک دن تا جامع مامی بو باس ہو بسا لنگ منگ لری کو کمیس پر تو بواچو ناغا سوکو چیویستا سی نبی مار او یاوی پدبانی تکلیف دا سر دادنم نویواز دیور کی دروجو فیدیا دیور کی دروجو دری روجی دیو ساتی اشپک مسکنان تا فراک ورکی جامع ورکی یا صدقہ صدقہ دی ورکی او نسوک سو قربانی سو ساروی دی علال کی دا دادو وطل کو سو گو رئی صحابی دوران دا حج کی دی او سر دی صحابو دا سی عجیب لسر نسپگی دوئی نبی علیہ السلام چوری ضرور دی زناوروں زندہ سر اتا تکلیف در کرے گئے حضرت بیلری مطلب اسے حجی بیمار دے سر خوب دے با من شوی تم شنل ری کی نور خرابی نو بیا لو زر دے ستن والو لو زر دے رو جا دا درکس تری کا ٹریفی دا بیماری دا پارا جائز دے رو جا پی نماتی اُلٹھائی دا نمی ماتی زکا اکثر پر لنی بیماری اُلٹھائی کئی ہاں کڈریف دے دا پارا خی جائی چی طاقت دا غزا کار گئی بیادنے کے احتیاط پدی کئی رو جا چی ماتی گی میدی تسراسر پلے براہ راست شیلر شیا مزکو تھا آ خوشبوئی میں کوئی ہوا ماتی خبر میں نے پوچھ دلیل سر سر دوبارہ کی دا زہر دی قوت مدافعہ دا جراثیم ہوئی اور دار لے چھ مار سڑے اوچی چھ زہر پہ تمام بدن کی روجہ نہ ماتی نظیر و لشتک یا جائفہ دا خیٹ زخم یا دریز زخم دوائی واچی ادن نسا سر راشی روجہ نماتی کی دعوت دلائی لیکن معمولی اثر بانی سر کی نو دا کبی خراب دری روجی یا شپک کسان تا خراک صدقہ تا صدقہ ورک جابی ورک دغا خراک یا یو ساروی علا تگر بیزا دو کشری پا من شوی تا سی پا اتمنان شوی دائی پا منس کے دا فائدی دا پرد نو آغا چا تمتا بیل عمرتی چه فائده واقستا پا کولو دا عمری الال حجی تر حج پوری نو خودی که آغا چه اسانی در دا قربانه اینا ولی مسافر بانی قربانی نشتا دی قارن متمتی بانی قربانی دا ولی پا یو وقت که دو عبادت دو کرده دا دا بین شکریه دا پا یو دز بانی دو مرگی گوشتی نو اس کو سو خوکا کن اون مجیش بیومنی عمره اکرده لاوا سوک نه مسافر باندې قرباني نشته دي اندازه کوي لاوا سوک چې بیا نه مې دا قرباني احناف قران ته به تر وي مالک ته وته ته نور حجي فرد ته جواز کې رشا کلام نشته دلیل کې اختلاف د فقهي مسله د حدیثو فقه او حدیث مسله نو کچا بیا نه مونته نو ثلاثه ایام نو روزه دی ونسي فصيا مسله درې ورځې ایام فی الحج په وخت په ورځو د حج کې او وو کله چې واپس شي یعنی فارغ شي دا احکام د حج نه کوئی به خبره نه احناف دا وایي د روزو نه خارجېدل د احکام د حج دی امام رازی وایي د امام ابو حنیفه دا مسلک دی تقوا باندې بنا اعتراض راتللو چې ګوره دا خو جدا جدا ونیولې وختونه هم جدا طریقه هم جدا نو ثواب کې وسه کمې راغلي نو دی وینا تل کا شرطن کاملا دالس پور دی په ثواب کې ځان ځان لدی په طریقه سنت باندې دی او الله خود لري پیغمبر دا نیول هغه چا د پاره چې نوی کړه د حاضر مسجد حرام ان بیت الله کې انت نه افاقی رګه او یې ګیر الله نه پوښ یقینا الله سره دا والري ما که ستوره مالک ټبرې دي څنګه اوس په پښتون ته بشوي عربي هم ته بکړي دا اصلي هو نشته ما که ځان حیران شو ما شبانو خندل چې دا یو تصویر نو ما ورته ځاتو کوم ایدا غسره دغه خزه مې یاد کړی چې هغه څنګه ده جوړه دې بیمار وو نړی راځي یو عالم سره وبنو دا وبنو شي چې د عزت لفظ کوي نو وي ول مخه پکې ګمو کو ناځي کې د بزنه تیار څنګه دي خدا وو اصطلاح عزت دی یو شی ولدي استلې و مال ته دا ول نه کوم چې وسره مو نه ول ته دا به عزت نه لګي ورو نه دا د اصطلاح یو عالم سره وګټه تا نړی مشهور نو کوټیوالو ویل چې دا مستر ملایګه مخالګ راغلی چې ویته نو وښ کلکو چې دا وډنګر دی دا طالبانو څنګه چې هلته شیر خودل ته وته سروې وایي دا چې دی په دلته دا وځو چې تاسو به نه کوی دا د دې استلاله ډنګر وایي دی خار دا چې دی خار دی موږ ډنګر وایي سروې ته الله دا د دې استلاله لا مشاهده فی الاستلاله پوښي یقینا الله سحدا والے حج ذکر کو نقطه سره جهاد کې مال لګول نی ځان کړول نی د په حج کې هم سره مال لګول نی ځان کړول نی حج نکړې د نو ترن دیو سم نه دي شوې چې ته ورګې والے دشمن وې اسی اني سي نه ناشې فلار باندې نقطه یې ده دا تنویر لیما سبق روشنایی عجیب مخ کې رضاوینه وحاج دکڑے بیام خبر تولاڑی کم بخنا وحاج دکڑے دیو و بیدان تو دو کی ناشی گورم کی عید ملاد النبی کی ناشی وغیر شیوی انتا حاج دید پارا گورم دا اصول ذکر دی حاج دکڑے دی او گزار نکی و حاج دکڑے دی او دوم را مالم نور کی شرطا کافر دفی دو پرسی مطلب ہے رشنائی بھی آشی تنویر لیما سبقا الله کتاب دا شیخ است کتاب دی الله دې حج ټول مرګر ته نصیب کړي چې چا چې کړي الله دې هغه ته استقامت نصیب کړي الحج وحد حج اشهر معلومات اورځي دی معلومي دو میاشتې ولا سرځي نو وخت کې نه کی حدیث کې راځي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ذکر لیگلو امیر حاج چه مشرکینو دا غورزی دا خپل وقت نا دا حج بدل کردی انما النسیع زیارتن فی الکفر رستوالی دا خپل وقت نا دا غورزی نو پا نهم کالبانی لسم کالبانی دا غورزی بیا خپل زیارت راغلی نو زکر نبی علیہ السلام حجو ولی اتفاق دا امت چې په نورو میاشتو کې حج نه کیږي. ولکه بیت الله دې بلې بلې میاشت کې ریښنه کې ولر نه کیږي. دا مسله عبادت او توقیفي دې ځای باندې اعتراض راځي چې بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نهم کال د هجرت مې وري اميري حاج کو ویلې ګر دا حج وشو حج نه کیږي پیغمبر لګر الله مایني دار الحافظ ابن حجر اون دغه شخصیتونه رحمهم الله حالی نه دیکھ لوی خلق دی زمان شیخ الحدیث ہے شیخ امین اللہ دی وبخی ما ته یو اعلان دهنګو ډیر لوی عالم پر تهاوی باندې شرح ما ته هدیه کې سره لګلې مې دوی د سپتن شتري سره شوی دی زتلو صفای صحابه سره تعلق از د زمنګ او دغه ته راځو د مرګو محبت ډیر او فرص نماته مخې شموسه نمایتا چې به خفای د طالبان دوستا چې خفای وروري ما یو زما تعلق دی شاد سره بل زه فرض نه بعد دعا نه کوم اجتماعي وینته چې هر څه کې نو بس مو خوشاله صحیح ده ناغه مان ته پوښ کړی چې کتاب لیکم او دا مسله د خبر شوې مې چې څنګه شیخ ولدی سی به حل کړی ده هم مې راویږي نه مې ما د شیخ نه په خپل لیکلی دي ما استاد مالک لی تصحیح میم کړی برابر کړی نه یغی ضرورت دی ما یغی واځ نه دی ترمذی کی او روایت ته سند دی یو ځین یو ځین کړی دی او متن بل ځین یو حدیث جوړ کړی اوسه پوری مولیا نه کا یو حدیث بیان نه ما یغی میم ته جوړ کړی لیکل نه ښا او ما برکت المال المغازی مشهور مشکل زید ابو بخاری کی الحمدلله ابن زبیر رضی اللہ ما یغی میم ته لیکل دوله سفید غریب دولس پانی فیدا با ما تسنگ ملوی نهایت پریشان ہو مایتی سکے وزوی در لیگا ما در پیدا ویزا با پفل رازم مائنا تعریف تا میورکا مائدا شیخ دور کی دما ارتویل شیخ دا سیری کری فائده ای دادا چه دا میاشتی با دو کالا پا یو وقت کی رنگی نحاج دا ابو بکرم سیی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لسن کالم سی نہمم سی او لسن سی تصویر الاستدارہ دا بالکل نو بہترین دی مطلب دی ومن فرض فیهن الحج ناچا چې لازم کو فزان باندې پدی میاشتو کې حج سمانا احرام تړلې دی اراده یې کړل فلا رفسا نو ندی کوي حاصل دمانی وی مخا نن دې کې کار د حیوانیت څنګه حیوان چې څنګه کوي داسې نه کینی هم بسری دي نه پی عبادت ته وته پکې شرغاجی کې نه عبادت ولې ته باشي معنا دا فرانا فسان مشتې دې دې کې دل زنان وته الا دې احرام کې ولا فسوخ او نه دی روان بدی خبرین خصو فسر ناراو جگڑی اونکی مرگریس خصو کار ده براو دکی فسر خبر اونکی ناکار خبر اونکی ولا جدا لاؤ نجنگ کول فی الحج کی حج دوران کی مرگری تنیلا سا چول دا چیز ما جو تولی دا کیو دنگ بدس رکو حرم کی وعالیمو حبشی و سر را مکی و لکس و آغا و سر جنگ ناغا عالیم ورطوی چه تاشی خ خلق ہوئی تاشی نبی ازتان مدینی تا حجرت کولو اور زړه سره مشه عربي تپشو بیا و اخي يا حبيبي الا خوي الا موافقني که موافقنه ورنه موافقه باندې بس ما نه راتي شه دتا شي خو دتا نه پیغمبر دي جوړته الله اکبر اوس حرم حدود کې دن دا انګريزانو بدتري اوتلي دي شراب خنجر ټول مکمل دي تقارب الادیان کی چه کم کانفرسو سو دیس علیه و ما علیه اغای مشر و اغای طول دینو نیو دی ایس اختلاف نی حق دی حرام حدودو که دن مسلمان دی در تر اغلی و اداکار خری مشرف تی در حکمت و آگانی کن اولا دماغ بانی خوی گی طول دینو نیو حق دی حق دی بیا نبی علیہ السلام چې وی اخرج الیهود من جزیره العرب لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء دا یولی ویلی دی ترک المعالات وصله نشته دا وما تفعلوا من خير اجر تاسو کې سکار لري کوي جن کارو کې تو فواد الله فزد الله ته دا سره مخلص دي وتزودوا او خرچوالي د دنیا نه خرچوالي د دنیا نه کنه چې زیو د دنیا نه ځان سره توفه به وسه یقینا به تر خرچا اتقوا چې ځان بچ کې د سوال کولو نه دنیاوی خرچه والا اوسو گوری کارون سلور درجی دی یو لحوا شوکول حج دوران کی شوکی ہو نکی چاہتا گوتا مدد چاہتا نیزی نکی شیخ راتا خبر کولا حفظ اللہ راتک منتریو حج نرانل ایمان ناسو علماء نورم کسا مصر ای زنان را لیا چه پا منز که بزور اکی نا زین نو کن چه لاسی داسی کنیسون کسانی هم تمیشتی سر تو که ناس او چه بد بد کتر مطابط دستان چه خور نه نو خوری خو حرام توب که کنن خور خدا چه لیی کن ساکه بابا گاڑی کیو ای بابا راستا خور نه دلینا دا بردرهی دا زمان خور خور که ناس را دا بردرهی حرم که دن نا گرفتار شی بغلا دا حرام کې دن نه یو بل څنګه پری باندې گرفتار شي نو مطلب یې څه دی شو کول نه کی چې دا وینه سپوږی وته نه زینې دیر شیطان جنگ سره برابر یې چې جنگ ونه کی دیر حیوانات په شان جما ونه کی او سرورم ولګه پتی راګه کنه تزه وو دشړي ولګه پتی راګه قرآن دا خی عجیب کتاب وزان و سراشنا که بیاده زان خیلی نگو ره خیسته ناوی چی کن خیسته خزی نوچا تا زان خیلی و چه سره زان اشنا که نکاو چی کن بیا زان خیلی کن قرآن دا دین هم خیسته دی زکر سورت رحمان تا سوی ناوی دا قرآن مسئله پا کسی بیان کری دا برکت والا نشته دی نور سو که دا مسئله پا که بیان کری دا زکر خیسته دی تشبیه ده نویسه حوامی متسوی لباب القرآن در ایتا تلیم پا خواد آتروارم دید در واجی سیب تطلطه ده ارتی مرگری زیاد تلیم در اید آخر جده ایمانتی بید آگلی در اومد اصه کیون اما تای ملاسیم ایمانتی که آتا دی ملکانان زن در جمعتون جو کلی که خیال در ازیم خودمان بی امام شرط داده چې هغه ته مخکې امام ډېر ښه سړی و هله کله زبان به یې ویلو په مونځ کې تا ته درځي زه سوچ کې شوم او بیا مې ذهن ته الله راو سمایلی و چې فبی ای آلاء ربکما تکذبون نو ما وویل بس خو یې همدغه دی استه زموږ ایمان دی ما یې زه خو زه نه کړم ساته نه پټ راځم یو شپه مې کړې وه ما یې زه په څه باندې تللی یم دی اوس هله کله زبان بل امام راغلی وای ته دا داسې داسې دا پیژنې هغه ما ته څه پته لري چې غوایي روانې متیازې کوي نو داسې تا ته د غوایي متیازې ته نه پېژنې ته مونږ د امامتي سره راشه نه نه ځان پوه کړه په کار دی نه قرآن ته ځان نږدې کړه ځان سپړې کړه داسې درته ځان سپړې چې زه درته نه شم ویلی او که لرې کېږي نو تفتي درنه حدیث کې چې راځي لکه اوښ چې د پین آزاد شي او ته د آشنایۍ کتاب ذکر دی چې د سفر ملګری دی قیامت کې د سفارشي دی خان ملک چې د سفارش کوي نو څونه احترام یې کوي مادا به د سفارش کې ځان ورسره آشنا کېږي ورته پورې د یمن نه به کسان را روان حج د به را روان بربند به را روان نحن ارادعک مخکې مونږ ویلي وو دا طریقه زمونږ د دې راغلي نه مر روان چې څو ګریانی خبر نشي نه هغه ځای نه مر روان د پیر بابا ته ځو خزي او نران به یو ځای را روان او خپل له غره تر چې تڼا کې مو شي په دې سوال نه کوي جاهلان مولا هم سر را روان الله دې په بلار وې چې چا نه مولې وخت چا نه وټه په زمونږ د پیر بابا مې باندې سوال کوي ځان اله علاقه الله آباد کا توحید باندې په هر علاقه کې سن اسو کمه او رسمی من رد پدین یت نه کو چې بقوم باندې کو زکه تان فی الانصار من خصائل الجاهلیه ناروا ده و نقصان ده قوم او قوم اوچتول یو عصبیت تدا ناروا ده قوم پرستی یو دفاع ده قوم عزت ساتل ده قوم ننگ پی کول ده جایز ده لئیس آلیکم تیم گوری دلسنی میشی بیا مطور ده سشتا ده مدر تیم شتا ده لئیس آلیکم جناح انیشتے پتا سیبانی سکورا دا چولت ہوئی تاسی سبی حربانی میر ربکم در اخفل سبانا حاج لطلی لون دکی تیم دکتا میلاو شون غریبا میں لکھ پیسی دست رکھا میلی گا نا و چلم دکتا در زیزر در تجارا یو مرګره په خپل ماته چې ګاډي کې څه دي سره نو کوي چې ورکو دا تاوان نه درما شي چلو په ماته چل راځي که تر څو صبر وکړ دکان نه څه شیوالو څه چې تر څو به هو تا وی خرص اعظم کوي په کیو د چې بیا ځو بل شیوال ورته خرص اور باندې خوش نو بیا زړه او څه کوي چې ونه دي ګاډي کې چې دا تاوان دا همونږه چې پیسې لګو پیسې لګو الله نوس فارغ ٹیم دے عبادات تے حج کرو لب نے تجارت کو کر وقت ابو من فضل اللہ اذا قضیت الصلاۃ ان تشرو فی الارض وقت من فضل اللہ دا فاذا افستم کرچ وافس شی تا سی دا عرفات نا نو یاد کے اللہ مزدلفہ کی بنیز دا مزدلفہ ہی نہیں مزدلفہ کی خدائین دا عزت کا ذکر کرے دے دا استجماع دا پا کلیمه دا دا مزدرفی حدود نبا گوه دا چلو نبیگا او یاد که دی اللہ لکه سنگا چی خودر دا تاسی تا طریقه دا یاد اولو نما تا مگیوی چی هش خود اشی تماشه دا مایولی بی خوبا سا ہوئی بچی چه غوی لبیک من بچی ورد بچی بیک بیک بیک نوار شوی دی اول ننا یاده علاقه پاربای نو پیگن پا خل جبا که خوبای ضرورت دیتا لہ یا اللہ ستا دربار کی حاضر امدہ ہوئے دے جو دانو دے ندی اکتے ہیں اللہ خوبا پختوں کوئی گی کن دا سی حجو ندی معلمین ندی اغزان لگت شوی اگوی امدہ کسی پر غلط ہوئی اللہ اکبر ماتا استمخ کیوئے لے تیرا غدو کسان تری اگوی مشرور تلالہ کی ہوئی کن ماکشت وقت پریخے ہوں مشر لگو خیارو نوانو پدی کی خلق لگیا شو سرونو کلی گن دیحرام نوزانو باشی نو دیر آگلی چی عدیو سو بغیر دیمان کنی کن عدیل ایسر کرو لی ما قطع بسی گنجی شادر یا چولی ناس دارو ما بل روی دار خی دلگی نکو لانیا دا سڑے خود عدیو اندکی مشکاری ما بل دوی عدیو دار ہوا اللہ ری واسل داری شی چل کلی ویسر میں رد آگلی جی دا احرام نوزی کن کار کے بطریقہ نبی بما حدا کوئی وین کنتم من قبلی ویتا شمت کے دکوئی دا اللہ نا تو خودلی دا اللہ نا پیغمبر راولی بتا شکوا خوابقا ناپوا ظالم پماند ناپوا یا خوابقا خطا کار غلطیانی بزن کی نو سو پا قرآن سنت پوچ نو سو غلطی کی یو کالیات کا دواغانی یاد کا ارکان یاد کا فرائض واجبات یاد کی بیادا بیغمبر ال د شلار شي سکه کپن ځان له لمدې پابي زمزم ودا پابوجي نه مونږ کړه او جنا سلام دا بوجي دي عقیده دې خراب ده کپن دې بچي پابي زمزم تمام مشرکین ابي زمزم نو وسکلي او ته نه پند راوړي چې کله کله مونږ کړه وي سونه دې بچي به څنګه او چې در تراوړي مالک بلس کې ځان ته ته تو ټولې دنیا ته ورکه چې لوګ لیکون دې کې ورته دغه مو سو ختم شي دي نور یو وسکي بار بار چوم دلته ورک اسې څنګه ولي شو زمږه رشتہ دار راغلی وز لاړم نو اډرم پروت وېس کې مې لیوانه مخور کې ملګي بس کړی ما به دیو چې تا بوتل لیدل و ځاغه نه ګلاس ډک ما تر هو وو اصلي ما چې خبرې دل نو موږ د دوه سو کسانو بس کړی ټګي ټوري ده نو په عبادت کې ټګي ده سونه دی وسی یو مرور ته خلاص شو خلاص شو څه لازمي ده عربو به دا طریقه وه چې عرفات ته به نه تله ګورې موږ د دې مخ خلک یو خدمت کوو اوبه ورکوو اجیانو ته سطوان ورکوو موږ خو لوی لوی بزرګان یو نو چې موږ عرفات ته ځو نو زمونږ او د دې عام خلکو بیا فرق څه شو اوس وګوره پیر جماعت کې مونږ نه کوي چې لوستانې نه راوځي بیا زما د خلکو څه دی یو شان به شو دغه سو مسله الله نو الله وایي ثم افیدو بیا واپس شئ ټولو عربو ته وایي د کوم ځای نه چې واپس کېږي دا نور خلک او بخره واړی د الله نه یا واپس شئ په هغه صفت چې په کوم صفت په کوم طریقه واپس کېږي دا نور خلک عاجزي وکړي واستغفر الله او بخنه واړی د الله نه کمې زیاتې بشوي غیر الله بخونکی مهربان دی او کله یې تاسې پوره کوي ادا کوي براسک کوم کارونه د حج پل نو یاد کړئ الله لرا که ذکر کوم پشان دی یادولو ستاسې پلارانو خپل لران څنګه چې په خوله ته پلار یادې دادا بل او په معنا د بل بلکې ډېر زیات په یادولو الله خپل پلار په خوله یادې نو الله ته نسبت دار دی توکا چې زستا عبد یم الله نو په زړه په خوله دواړو باندې یاد کړو اولی ترقی شو یا دا معنا چاوی جاهلیت کې به عرفات تر او خطر په زمات لا تکړو دون کسانی بچلی او جنگ را بل به زمانه بیا به یو بل سره بجنګ شو نو دا رد دې دا رسمه باطل دغه شی نه کوي الله یاد کیا لکه څنګه بچی چې مور خپلاره ته دا نه نن زیات یاد کړی اوس تقسیم کوي دا حجیانو یو حجی دی یو حجی دی یو د نن ورځ حجی دی او یو پورا حجی دی بازی د خلکو ناغری چې وای ایر بزم راکه مون ته په دنیا کې تو اندازر سورۃ الاعراف کې 50 آیات تای کی ویل او نه به د آخرت کې صبر راخام ولې تشنم د پاره تللی دی کنه چې خلک را د سوې اجی د باجوړ والو اجی د سال چې بیا ول خلک ګټ نه ورته تبلیغ کې لار شي اجو کې خلک دې نه څړې دي هغه دا شاد خلک دې وونه نو دې سار لبې دا ګناه وکړي نه نه کانو کار به سره دوکو او بل حجی او باز دې دین اگر دې حجی ان شو یې الله را کې مونته په دنیا کې طاقت دې کوي او په آخرت کې حسرتن اجر دې نه کوي ولی لفظ چې مکرر ذکر شي سنت استخدام دی کنه او بچ کې مونږ الله دا عذاب د اورنن لفظ چې مکرر شي جدا معنا اغستل شي دې ته سنت استخدام وي په اصطلاح د علماء د معنی په وای تعریف نیمګړې کړې ده او وی چې کله صراحتن ذکر شي ظاهر نو یو معنا چې په ضمیر سره یې نسی دی معنا خدا تعریف نیمګړې ده او خود الجمان کی سیوتی نور علماء ذکر کری چه مکرر لفظ ذکر شی نو داغا معنی بدلی گی ولی هر لفظ واضح چه و ذکر خاص معنی دفار نو دل تا حسن تکرار پا کلام دا بنده کی خون نکی نو اللہ کلام او دیر اعلی درجی فصاحت باری بلاغت باری لکه حدیث کرا جی حسن امرات الصالح سڑے ورطا گوری خوشحالی گی چاہ سکار کئی چنئی حفاظت کئی بہترین سامان دا دنیا مطاع دنیا المرات الصالح یا اللہ نیکور را درا کی آخرت کی راتا اجر را کی دا چھ خورلنا چھتو ورزی و آغا جانگے و پتلونا چھولی جامعی دا سنو چھتو ورطا گوری خپکی گی بنو ا چې زی لوخ کله بلتا وخه وکړه چې کوم دی وي پرون مې مزري او تاپ کې مې خيو نو خو نه شي چې اوس چاله سو شه ورکی اوس یو نه دوړې بابا کې پرتی بل څه وي وي بیا یې نشم په خولې دوه منه د شکې پوخ کې د رسول ورځې پروت یې ښه شي باندې و سړې ته د پوس کې داولي وای دا د ډیر دغه نه دا د مور ډیر کړي اندازونه اندازه کې دا لري دا ډیر سخت فن قیامت کې ښه شي سړی بیا الټی کوي ناست شي وفلاخره اولئک لهم نو دغه خو صفتونو والا دپاره دوی دپاره به نصیب نمبره خداغنه چې دوی وکړي خپل عمل الله سریع الحساب الله زر حساب کون کرے بچ کی گی نہ سوچے او یاد کہ اللہ پاورزو شمار لے شو کین ناشا چ تلوار کو دت لو پاور دو کین مینا کی تیر کری دولت یو رسم دو رسم یا دو رسم دی اللہ سم نو نشتے گورا پدوانی او چا چی او سو چورس پاتے شو نشتے گورا پدوانی دا دغه چا د پاره چې ځان بچ کوي د خلاف نه مطلب یې څه دی دین کې اسانتیا ده ویرېږي د الله نه حج احکام کې خلاف وي که پوه شي غنې تاسې دې الله ته به پورته کړی شئ اوس وي اوس وي د منافقینو عبادت وګورئ چې هغوی څنګه کوي منافق طریقه خیلی چی تا گوره منافقت رو نکی دیوی و رضی عجی نشی همیشه دا پارا قریبن پابندو سا اثار و کراغلی دی دا صحابه کلا چی دا سرینیت خری و بیت الله دا تلی نو دا بیت الله خصوصیت داده دا دا بدوال حرامتو بیاخ کارا کئی نو چی دی واپس راشی که دکانداری نو دا بلن سٹ بسی او که سبیداری نو آگا خوچی پس محکمه که نبی حدیث ام نیس هم بلائی او چه کم سره پا اخلاص لارشی دا علامه داشت دا حید ورست نو دی بیا بلکل دا حید نورستو کلک بلاری پس اللہ دا کور تطل انبیاء دیس جنان فی توبه و من الناس عبادی دا خلقنا آغا سوگ دی یو جبو کا چه تاجوب که بردائی تعالی را قولو خبر دا دا فی الحیات دنیا پا بار دا جون دا دنیا کی او گواکی دا اللہ لرا پاس جی دری پس دسرنے ویم پسند پا خودے دغا میرا دا دا کتا شیو کنو دیر خکار بشی که جو بات دا سی جور شیو کتا غا زی کتا شیو کنو دا کوئی که بخبر رو مانی اس شیو دوزی ولی نوری سننے اللہ وی وہوا علد دل خسام او دا دیر لوی جگڑاو دے دیر لوی جگڑاو دے لیکن حدیث کی چرازی علد دل خسام لوی جګړه وو سو کوی چې دا خپل سبن شوره من تاسو ته اصول کې خبر کړی و چې دا یو مصداق دی او د دې زمانی خلک دایم مصداق وګوره به شرف دا څه دی کنه خپل سنا په نو د نور ته وګوره دا مثال دی حکم یا ټول تفاصیل دالي حکم یا نو څو وګوره هر حرامي ذکر کوي بدکارا کلا تولا دو معنی چې وافس شي طالبا او د پاند خو خلکو د پاند چې وافس شي نشه کوي سار کوشش کوي په ملکی سه کوشش کوي د پاره د فساد پرې کې شرک و بدعت خونریزیو کی او تباہ کی فصل و نسل او خلق دام دلن کار منافقین اوس هم هغه کار اللہ دوست نگری فساد نخوخی فساد دوی ما مانا تولا کلچ دے واقدار شی خدا وقت میلو شی اقتدار وقت میلو شی رزین سڑے چی مخ کی شو من سڑی لبی ہوگا شی ساعت الارض غرارے کئی پبلد اللہ کی کوشش کئی دا غراری پبلد اللہ کی تباکی فسد نسر نصر ټول تبانه ار سي تبانه تخل هر کال نوې تو هم نه پیسې ابو یو سیو زمیدار غری با سي کوم نه چې اخر کې حساب کوي وې زن دا مزدوري قدرې و ته بل نه مزدور دي دوه غریبانا نه بزر کې رو باشول چې ګوره دا تو هم بیا نه کیږي انا ته متاسف په الله اعتماد وی کوي کنه ایو مرګري کړلې او دا بل کار نه خوشو رسول ته بای بیا بیا رند ایو پر بس دیگا اللہ دا مانا نا دا چه میالا خفصل دا نا دا خطو هموالا و دا عقیده مسادا او کله چې ویل شي دې ظالم ته ویریږه د الله نه ولي ظلم کې نو ولي شي د لره ال عزتو زورورتیا ده د یو مانا ال عزتو دا عزت ده د زه معتبر شوی نه دی ماته داسې خبرې کوي هلکه چې پرې نه ځئ وګنا نو پوره دی د لره جهنم کوه کوه کواشم دې زیشته دی وله بئس المهاد او ډېر بده بچاونه ده یعنی بستره شیخ به بچاونه مانه کوي یعنی بستره او بعضی د خلکو نه غري چې خرسي ځانونه خپل د پاره د لټولو د رضامندتیا د الله چې تابعدار شي د دین د الله او الله رهوف شفقت والے دی بیر عباد په بندیانو باندې آخري معنی د الله مبارکي مراد شفقت والے ماشوم چې ویني نو د هر چا سخت نه سخت زړی رحم درځي خدا دې زماني مرافقين ناراضي زلزلو کې وګورې دي نو ماشومان خرڅ کړو په نورو کې هغه هم شفقت را نه اے ایمان والو مخه یې سوګرم خو باندې وګورل عقیده دې درست شو هاي دې کړه دې قرانهونه چې ورجن جګړه بیاونه خیرات ورکو خارون در نجور نشی دوست وی دا چه نچه جامعی دی دانگریزان وی اگیر دی شتکڑی سٹ دی جکم دی دانگریزان وی سیرت دی دانگریزان وی دا چه نا دا او مو آئی چه گینی موز میکرده دی یا تشحاج میکرده نا تول در نشه تول تول کلک مسلمان چه دا منو سو بر ای ایمان والاو در نشه فیس سلمی تول دن نشی سل نکشی ناغا لوز دا عبدیت کی کامل دن نشاو کده سلم نشی لازمی و متعدی دوان راجی خلق داخل کئی پا اسلام کی تول متعدی مانا او داخل شا پخپلا پا اسلام کی تول سر نخو بوری کپڑی سا نیو زیب پکی دا بلی نانا داشه نا طول در شه رنگ شه پرنگ در سنتو در پیغمبر سبغت اللہ اغایات و سرو لگه رنگ شه پرنگ در دین در اللہ چه دشمن در تگوریو سمانا دن نشه طول دین که افتو منو نبی باز دل کتاب و تک فلو نبی بازو نکی ساد مرضی حکمی منی و چی نیم نیمانی ولا تتبعو خطوات الشیطان او مروانی گی پتری خود شیطان قدم زکا حدیث کے راجی زباد امت نے بس غری قدم پا قدم با یہود و تابداری کی دا کنائے دا چی دا ہوئی ارس اخپل کی بس او سر سیدہ کنے دا دا ہر ملک دو دو دستور من اخپل کرے دے اللہ دے من استاتی دے دی ما شمانو جنکو تا دا سی جامعہ واچی ربی اگر تلی ونے دے چی پیدا نور جامعہ چی بربندہ الان کې د اغي سینس هم په دې تحقیق کړی دی چې د فلنې کوم ځای نه ښکار شي د بدن کمزورې دي تب امراض لګي کې د شعاع او د نور نتیزوالي اوس د اغي سینس دانا نه پرې کار کوي اوس کوم پورا عیسایان يهوديان اغي هم جامې برابرې اچي اوس دای په بد وخت کړی د نقصان په ویو دا نه کړی دی حرامې دیو نه سمې اسلام آباد کې انګريز درې بچي دارنګ لا سواد کی انگریز والا دیکھی بیا اب مسلمان شو دا اسلام آباد والا غیر مسلم ماتے و شاگرد میں خبر کولا نمات تیوے لے چھو کمونگ دی قیامت جوڑ کر لے منصوبہ بندی دا اپلانے دا ڈگرے دا استاد دو نمبر شیری بے خلق دی خپل کار با پیدا دا اللہ نعمت تی زین شم بندو تا زمان دا رب نعمت تی کوام انگریز دا والا خدا خطا سے دو اچھا لے کڈیر شو اس لگ دی زمان پلاس دا جوڈیر شو نبیہ بسکتا یقیناً شیطان دې ستاسو لپاره دشمن سرګن ولی ستاسو نیکه سره یې کار کړو هغه وګوره کا نو ستاسو نیکه دشمن ستاسو کی نو که چېرې و خوړې دی تاسو پس دا غوښتنې چې راغلي تاسو ته واضح دلایل نو پوه شئ یعنی یقین وکړئ الله زورور دې حکمت والا بچ کیږي بیا نه سست دې جهاد نه دا غوښتنې لپاره زور نه تصفیه یې مرستو کېږي جهاد هل ينظرون انتظار کوي انتظار نه کوي استفهام په معنی د انتظار انتظار نه کوي مگر د دې خبرې شراشي دی تعالی لزم انکم ها پسورو کې د وریا زینا لکه څنګه د شیاو دغه د زمون خدای علی هغه په وریاو کې د اخر کې برکت کوي تمجوس واخیدا او فرشتي راشي او کو دی الامر او فیصله شي کان او خاص الله تا تور جوړو مور اگر ذولې شي ټولې فیصله سورۃ الوائده شپږشته بیا تور جوړ کو یو دا د متشابهات لري دویم چراشي دی تا آزاد الله ولي ادیان سمودیان دا وګوري ودا وني استه اوس په بارر کېږي پټي په وکیږي منځ کې هغه آزاد خو شي په خبره باندې آزاد الله په سورو کې دا وریځو یعنی په وریځو کې راشي وګوري پر وریځي امس کې او پربو کې سلاف شیات صحیح وشي الله اوس پدې باندې امثله پیش کړي ام مخکینی و گوری که نا تپوسو که ده بنی اسرائیلو نا ده خسر اولاد نا دیر شیمی ورکڑی و دیو تا کم خبریا ده درائیلو بینتین سرگندو نا سرگند دلائیم و طول کنیو مخکی ترشیو اتا این آماتو کیو گو آسوک چه بدل کی نیابت دا اللہ قرآن بدل کو توحید بدل کو عقیدہ بدل پس داغینا چراغلی ہوتا تھا یقیناً اللہ سخ عذاب والے سورة المائدہ شلم آیا زوین للذین کفروا الحیات الدنیا خیست شوئے دے چا خیست کرے تعمیم دے پیر خیست کرے ملا خیست کرے عدم ذکر دفار دا تعمیم دفائے عیسائی ہندو رافضی خیصہ کرے منافق ہر چاہ خیصہ کرے کافر خیصہ کرے شیطان خیصہ کرے جو اند دنیا او ویس قرور من اللزیر آبنون او ٹوکی کئی دیو ایماندار و سران آگ کسان چی ایماندار دی حاصل دمانی چو ایماندار و سران دلتا سور تطفیف کی تشریف دوڑ ہوئی ویل للمطففين دیر شب سپارا آیات نمبر دیر شب آیات نمبر درشم ان الذين اجرموا يقينا اكسان چې جرم وکړي وو د مؤمنانو سره یزحقون خندیدون کی او اذا مروا بهم يتغامدون او کله وا چې تیرېدل په دیوانې نه یو بل ته سترګې والی ماتو داغه دیکھا نا اتاوی ماشا دا خندا یتغامزون دا کله کله که خیال مرادی دا خلق دیندار خلق سره داسی نو چالتے ګوري وای مقلد غلام نو ما اولی را دوکړه ما کده کی شرطو بیزتوان الله سنا ورته صحابی وی بخاری امام بخاری باب تڑھلے ہیں بدوان اللہ سبانی مسافران صحابی وی تا پیغمبر اللہ زمان اللہ سنو دوان منس کیو دے وی دا بیدات کی دارا توی دی صحابی دا دوان اللہ سنو لیو کری اول دارا تو دے بیداتی دی تی صحابی کرو زی منم مکداکار دکڑے رہے او یہ سر جنس دے دوان من اطلاق کی کرنا خطا نظر دنو تاغیر نا صحابہ بیداتیان دوان لاسونی ورکڑی نو پیغمبر سدے ورکڑی لیکن سمانا یو لاسو دفاسو دو پیغمبر ٹھیک نشو ها لاسونه دی بندی که په یو کې نه نفس جوازی کزن خدا معنا په نه دی چې انکار کی او تو دا بدعت دی بدعت راغی چې دا ثبوت نه تر پیغمبر حدیث باندې ثابت شي ته څنګه بدعت وي ازروای نوزلار معمولان ما دې ماته بشریتو باندې لاس ما لاسونه اول نه جوړ نه هغه یو لاس دا شي کو نه ما یو ګوته دا شي نه ما تو یې سره ولی خلاف کړ ما یې تو ولی خلاف بیا اوس دې دوه نه درکړ ما یې خو دوه بیا درته چې وی یو لاسونه دی او دا دویم بیرات خو زما د وژنه بیرات هم کې نو بیا مې هم پکې راځي نو چې کوي نه دا شي دغه خلاف سنت دین کوي نو تم کا یو پیرا یو کا سوال وکړو نبی صلی الله علیه وسلم ته پچی سوال نبی رسول ما ته شی جواب ورکړو سبه دغه شی جواب ورکړو چې څنګه د اخر وی جواب ورکړي دې ځان ته غره نشي ما او تاسو مخکې خبر کړی و چې پنګری ویلې چې راشي تاسو طالبان یو مولیانه ما سره هسپتالېږي وګورب وګورب نوو کې دا چې په دغه لګره سروې جوړه ما نه یاران جدا شي په پروت وړي زما یو صدر ما ته پریشان کیږي ما نارم شورو شوبه کې دا شي وا نو ته خو خالي راتول نو نارو اوس به څه کې هم برګه خدا دې له نو وکړم زه په موږ مناظره وکړم خدا دې کسان ساتل بکار دي تجربه یې مؤمنان سره کوو آ کسان چې ځانې بشپړې د شرک نه موحدین دي او قوم د پاسه وی د دوی نه په مرتبه کې ورځ د قیامت الله يرزقهم هر ځای پر کې هغه چاته د بغیر حساب به حساب یې په سہولت ورته حکمت د ارسال الرسول کان الناس او خلق امه په یو دین باندې امه واحده په یو دین باندې امه مختلفه معنی شو لري کې شوی وکړي پیو دین بانی فباس اللہ لگی طالبان آیات لگی نوچی پیو دینو نو لیگلو دا پیغمبر بیاس ضرورت چھو نو لگی فا تفرید پا محضوب بانی او گورے سورہ یونس روالو سورة الیونس آیات مرلسن جائے یا اللہ تعالیٰ وما کان الناس آیات مرلسن انیس وما کان الناس الا امتا واحدتا او نو خلق مگر تول پیو دین فاختلفو انی عقیدی توحید لسو پیرو پوری توحید نو بیا الله نو هو اسلام رسته فارغ شرک یو کو نه وخت تلفون او اختلاف یو کو نو سی ارسال الرسول فائدہ دارن له دې آیات تایید دا پرکا سورۃ الکاف شپږ پنځوس اته سلوستا سورۃ النساء یو سل پنځه شپږ تن وغیرہ نو چې اختلاف یو کو اور اول یې ګل الله پیغمبران نبی پیغمبر ویون که دا اللہ دا خبید و بشیرین زیر ورک انکی و یر انکی اور آبیر اگر دیو سرال کتاب قانون بلحقی پورا یا بلحقی رشتین بحقا لیاہ کو بابین الناس علت سو آخر چې فیصلو کې سربند خلکو پاس کې چې اختلاف کړو دی پای کې په مسله کې چې دیو خلاف کړو او اختلاف نه وکړي په دې کې مگر هغه کسانو ووتو چور کړی شو دتا دیوتا مم با دې ما جات همل وې پس دا وینا چراغ دیوتا سرګند لای ولې دا اختلاف کړو فاختلفو ماضی استمراری دا دا خلاف د شرک یو به یو دلیل وي بل بل دلیل وي دا آدم علیہ السلام نا شیس علیہ السلام تا والی یا نوح علیہ السلام پوری دا لس پیڑی تول کو توحید شرک پکی نو بعد داغینا ود و سوا عبادت شروع شنو حل اسلام اللہ رولی بود نو اختلاف ہمیشہ اختلاف ہوا خودی باغیان بینہم مخکم تیر یونس درینوی شورا سوار لسن جاسیہ پینزم دوجی دا بغاوتنا پمانس پلکیم باغی ویو یو ویر بل بل ویر فہد اللہ نتوفیق ورکو اللہ اگر کسان تی چی ایماندار دا مسلی چی دیو اختلاف کرو پاگی کی دا حقنا پا حکم پل اگر کلک ودری دا واللہ یهدی من یشاء اللہ توفیق ورکی اگر چاہتا چی خوغشی پر طرف دلاری نیغی قرآن ورطوخی اسلام ورطوخی پیغمبر اطاعت ورطوخی دین ورطوخی کور مصداقات ورطوخ لگوئی یا سری تش پدی ری سو پری دی شیخ چلی او خپل پټه به د ریزی کار کو او زرد تسبو هار دی اریست دی واړه وای دز زر پدی وته دا نه نه نه نه تشجیع ور گئی او سورہ عنکبوت کی تایید دی منشار لفظ را دی دا امیشہ لسم یې سي ته تاسو نه رسیدا په پانو ابي هم ځان غړ ورونه به تراشل آیا ګمان کوي تاسو چې دن نه بشي جن تم دغسي سورن کبوت روان دې مې اتل وګوره الف لام میم احسب الناس آیا گمان کے خلق چریو بکتے خودے شدہ سے بغیر امتحان نا نا نا نا نا او چریو وی آمنا منگ ایمان روڑے بس او دیمانی ازمائش را نشی دیو شرا الہ الا اللہ بس دو یقنان ازمائش مکرے پا کسانو چیو بخواد دوینا صرف آر چی خامخا سرگن کی اللہ خلق آو کسان چی رشتی نیدی مخلوق تا میدان تیرو بسیدا بسڑے اللہ تو پتا ہوگا دانش کینی اللہ ای معلوم کی مخیفت او خام خاص سرگن کی در رو جانا خیستو کی دار نایا استاسی گوان دی چی دبسی بلار شن وفانے زبای و مرگر ما سر بگر زیدو خوشی کم زی که بشارو لینن زخنے متزا ما ورزی ورزی اکوی چی سی چل دی جنت نواری تو وار تیم کی جی اللہ جنت نمی اکوی جنت وارم خدا سے ہونے چود پکو تکو میوئی ہون متا سره وتلل کوتک والی بابا دا د 1985 خبره ده کوم سنه نه هغه زمانه خبره ده ویلا ور ته کول شهادت خدای خدا سي هم نه ده چې ټوټي ټوټي کی وي بس فين کې سره هم بیا پاسې ده نه شو نو دا وسی بجنه تلاشي او نه وی راغلي پتا شي باندې حالات دا کسانو چې تیر شي په پاسا سينن اسی دریو دیو تعال باسا غریبی تاوننا وزر و بیماری لکه امام ابن کسیر ہوئی الباس فقر وزر را صف ابن کسیر ہوئی نبی علیہ السلام بیت اللہ دیوال تردر والی صادر کی خباب رضی اللہ تعالی نمراغی شکایت دی زمان دی تکلیف توقع رضا تکلیفون را ترک دی فشاگانو کی د صحابو داسی دوغلی جوړ شوی بشی نوشی بشرالا ناوی ببیا شاته دوغل کلاس دن نکول لو ببی کول د بلال رضی الله تعالی عنہ واقع خپل دې دې تشکی کنه هغه څه ویلی الله یو د توحید مسله ایتا شو کې جتا څه تکلیف پته ولې دا تکلیفونه دې چې ودې دې نو چت کړه او گاډی کلاس شو ته تیار اوسه اور پسی پروٹو مفرا اوکر مزیدار دخکتا نشرا دین مجھ سی بسٹ نٹیگی دا مانا بنا دا خدا کن ما یو رجی وقت من الحمدللہ تبیو منو بلا بازی غبر سی اسی دکتا دانو دا ما یو رشتدارو آرات ما ہوئے لن ما ایتا جرل دکور کی اخڑ پڑی او شیو دریو دلان شورا شدا چی جسم قربانی در نکی او قربانی در نکی وزلزلوا زي اقصي يادوي كارخني يادوي من خلاف نكو وذا قرانو الله لار کی وصول جب دراشی سلوم نگے غرگیم بلے اوندہ جی بالکل وزلزلوا جڑا کولے شویو سخت تے پاگلے سڑی وانی ڈیر مصیبت راشی سڑی لدا زپے رپی سخت ربی تردی یقول الرسول چویل با پیغمبر خبر د تسلی او کسان چې مؤمنانو سره د نن اوی به ویل کله به امداد الله تسلی خوراکې کله به امداد نو اعلان به شو د الله د طرفنا یقینا امداد د الله قریب نږدې دی وګوره اوس دلته سورۃ الاحزاب دویشتم آیات راوړل کلام کې که تفتی نکو جدا کوی نه معنی خاصی دیگی لکه فصل وصل کی جمن ذکر کری اصول سورة الاحزاب دو اشتم آیات نمبر دو اشتم دویشتم سفر آیات دویشتم وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ هر کلا چولید المؤمنانو ڈلی دا کافرون ہوئے هادا دا ڈلی آغا دی چلوس کرن سر اللہ پیغمبر دا بیان کرن اور اشتیابی لی دی اللہ اور اشتیابی لی دی پیغمبر پا بیان کی اتف سر دی معنی بدل شوکا نا لیتو بھئی نلی ناس لگا نا قرآن ہوئی نو زیاد نا کدیو لرا دی ڈلو دا کافر مگر یقین پا اللہ و تسلیمن او منل دا خبر دا اللہ گردنی اللہ تکی خوصو بورا دلتا آغی داوئی او دلتا پیغمبر سوئی متا نصر اللہ مومنان سوئی متا نو دا امتی دا رجل پیغمبر نوچتا نشوا کمو فصل کلان که نمگو تقتی دا نو تقتی من دا سکو وزلزلو کلام مدر رضا اس یو ٹوٹا تردی چوبوائل پیغمبر خبر دا تسلی ولی ابو بکر و نبی علیہ السلام غار کی دی وی حضرت من بہوی نی وی لا تحزن مخبری تسلی ورطور کی نانبی حضرت سونا مضبوط تی لمن دا وحود غر کی صحابوی من پریشان ہو دا اللہ نبی او خبانی سورو او کم طرف تو چڑیر کافر او خبی ورطور کردولا انا نبی اللہ کاذب انا ابن عبد المطلب تختیبانا زم دلی کلی چڑے ہیں دا پلانی جوی ہے ما تختیبانا کتا چی کی غیرت ہے ما تختیبانا بزر پیغمبر شجاعت نا حیرانم چی ما کردن چی کم طرف تا تلون پی تختیدر با نا مطلب ارزا چی پیغمبر سنگو چی کلا با امداری ہے شک کی نا نا نا نا پیغمبر با خبر کولا دا تسلی خباب ارتدا خبر کڑی با رضی اللہ تعالی موږ ته تکلیف نه نه اوري یا خباب افی اللہ اللہ د دین په اړه کې تکلیف باندې ته په کې خوشاله کې چې الله دربار کې د مقام جوړیږي د دین په تکلیف مخه پچیږي غلا ډاکا کې زنا بدکاری کې د تکلیف مېلا او شو شرمې دي دا خفګان دي د دین په اړه کې کوي نه درنه تويږي تکلیف درته رسیږي ګناهونه ډېر دي معاف کیږي خوشالي ډېره عزت کمی کی نہ زیادتی اللہ اکبر وسو ہے او آکسان چھ مومنانو سردری پیغمبرنا پیغمبر با کولا دا تسلی خبرا چھ مخبا کی گی واغا چھ مومنانو سرددینا اوی ببیل متا نصر اللہ کلب رازیم داد اللہ دیر تنگ کریو دیر خبا کریو ذکر مومن زر تنگ شو نو اعلان بوشو کلام زن لیا چھ یقینا امداد د الله دے قریب نزدې اوس دریم ټیم سره په باندې دوله د پری وکتی خو کوشي اتل صح کار مې چې د دین وضو لګرو غوند غو ان شاء الله اپ بیا لا کولوي ګرو سورۃ البقرہ لګ درا راکنه